संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व। कृपाचार्य द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का जन्म तथा उनका कौरवों से संबंध। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आप कृपा करके मुझे कृपाचार्य के जन्म की कथा सुनाइए। तो वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय महर्षि गौतम के पुत्र थे शर्दवान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना वेद अभ्यास में नहीं। उन्होंने तपस्या पूर्वक सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शर्दवान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुए। उन्होंने शर्दवान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जनपदी नाम की देवकन्या भेजी। वह धनुर्धर शर्दवान के आश्रम में जाकर तरह तरह के हाव भाव से उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी और एक साड़ी पहने युवती को देखकर उसके शीर में कंपकंपी आने लगी। उनके हाथ से धनुष बाण गिर पड़े। वे बड़े विवेकी और तपस्या के पक्षपाती थे, इसलिए उन्होंने धैर्य से अपने को रोक लिया। उनके मन में विकार हो चुका था, इसलिए उनके अनजान में ही तेज गिर गया। उन्होंने धनुष बाण मृगचरम आश्रम और उस कन्या को छोड़कर तुरंत वहां से यात्रा कर दी। उनका तेज सरकंडों पर गिरा था, इसलिए वह दो भागों में विभक्त हो गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। संयोगवश राजऋषि शांतनु अपने दल बल के साथ शिकार खेलते हुए वहां आ निकले। किसी सेवक की दृष्टि उधर पड़ गई। उसने ये सोचकर कि हो ना हो ये बालक किसी धनुर्वेद के पारदर्शी ब्राह्मण के हैं, राजऋषि को सूचना दी। उन्होंने कृपा पर वश होकर उन बालकों को उठा लिया और ये तो अपने ही बालक हैं ऐसा सोचकर घर ले आई। उन्होंने उन बच्चों का पालन पोषण और यथोचित सत्कार किया तथा उनके नाम कृप एम कृपी रख दिए। जब शर्दवान को तपोबल से ये मालूम हुई तब वे भी राजऋषि शांतनु के पास आए और उन बालकों के नाम गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्विदों विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में बालक कृप सभी विषयों के परम आचार्य हो गए। अब कौरव और पांडव यदुवंशी तथा अन्य राजकुमारों के साथ उनसे धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। भीष्म ने विचार किया कि पांडवों और कौरवों को इससे भी अधिक अस्त्र ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अब इन्हें कोई साधारण पुरुष तो शिक्षा दे नहीं सकता, इसलिए इस विद्या का कोई विशेषज्ञ हो ढूंढना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने पांडवों और कौरवों को द्रोणाचार्य के हाथों सौंप दिया। वे भीष्म के सत्कार से प्रसन्न होकर राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे। थोड़े ही दिनों में सब के सब राजकुमार सारे शस्त्रों में प्रवीण हो गए। जन्मेजय ने पूछा, भगवान द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ था, उन्हें अस्त्र कैसे मिले थे और कौरवों के साथ उनका संबंध किस प्रकार हुआ, साथ ही यह भी सुनाइए कि श्रेष्ठ अस्त्रवेता अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय पहले युग में गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील और यशस्वी थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे, उस दिन सबसे पहले ही महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि घृताची अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी। जब उनका तेज गिरने लगा तब उन्होंने उसे द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया। उसी में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेद वेदांगों का सिद्धाय किया। महर्षि भरद्वाज ने पहले ही आग्नेय अस्त्र की शिक्षा अग्निवैश्य को दे दी। अपने गुरु भरद्वाज की आज्ञा से अग्निवैश्य ने द्रोण को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी। प्रिशत नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय ही उनके भी द्रुपद नामक पुत्र पैदा हुआ था। वह भी भरद्वाज आश्रम में आकर द्रोण के साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोण से उनकी गाढ़ी मैत्री हो गई थी। परीक्षित का स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। भरद्वाज ऋषि के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शरद्वान की पुत्री कृपी से विवाह किया। वह बड़ी धर्मशीला और जितेंद्रिया थी। कृपी के गर्भ से अश्वस्थामा का जन्म हुआ। उसका अश्वस्थामा नाम होने का कारण यह था कि उसने जन्मते ही उच्छ्रवा अश्व के समान शब्द किया था। अश्वस्थामा के जन्म से द्रोणाचार्य को बड़ा हर्ष हुआ। वे वहीं रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। इन्हीं दिनों आचार्य द्रोण को मालूम हुआ कि जमद अग्नि नंदन भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य उनसे धनुर्वेद संबंधी ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चल पड़े। अपने शिष्यों के साथ महेंद्राचल पर पहुंचकर उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और बतलाया कि वह महर्षि अंग्रा के गोत्र में भरद्वाज ऋषि के द्वारा बिना योनि संसर्ग के ही पैदा हुआ हूं। मैं आपके पास कुछ प्राप्त करने के लिए आया हूं। परशुराम जी ने कहा, मेरे पास जो कुछ धन रत्न था वह मैं ब्राह्मणों को दे चुका। सारी पृथ्वी मैंने कश्यप ऋषि को दे दी। अब मेरे पास इस शरीर और अस्त्रों के सिवा और कुछ नहीं है। इनमें से तुम जो चाहो मांग लो। तो द्रोणाचार्य ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग रहस्य और उपसंहार विधि के साथ सारे अस्त्र शस्त्र दे दें। परशुराम जी ने तत्काल तथास्तु कहकर उन्हें सबकी शिक्षा दे दी। अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके द्रोणाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे अपने मित्र द्रुपद के पास गए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास जाकर कहा, राजन, मैं आपका प्रिय सखा द्रोण हूं। आपने मुझे पहचान तो लिया। पांचाल राज द्रुपद द्रोणाचार्य की बात से चिढ़ गए। उन्होंने भौहें टेढ़ी और आंखें लाल करके कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई। भला मुझे अपना मित्र बतलाते समय तुम्हें कुछ हिचकिचाहट नहीं मालूम होती? राजाओं की गरीबों से क्या दोस्ती? यदि कदाचित हो भी जाए तो समय बीतने पर वह भी मिट मिटा जाती है। द्रुपद की बात सुनकर द्रोण क्रोध से कांप उठे। उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय किया और कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में आए। वहां आकर उन्होंने कुछ दिनों तक गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर निवास किया। एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगर के बाहर जाकर मैदान में गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक कुएं में गिर पड़ी। राजकुमार ने उसे निकालने का प्रयत्न तो किया, परंतु किसी प्रकार उन्हें सफलता नहीं मिली। वे कुछ सकचा कर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसी समय उनकी दृष्टि पास के ही एक ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने अभी अभी नित्यक्रम समाप्त किया था। उनका शेर दुर्बल और रंग सांवला था। सभी राजकुमार उन्हें घेर कर खड़े हो गए। ब्राह्मण ने राजकुमारों को उदास देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राम राम, धिक्कार है तुम्हारे शत्रु बल और अन्य अस्त्र कौशल पर। तुम लोग कुएं में से गेंद नहीं निकाल सकते। देखो, ये तुम लोगों की गेंद और अपनी ये अंगूठी अभी कुएं में से निकाल देता हूं। तुम लोग मेरे भोजन का प्रबंध कर दो। ये कहकर उन्होंने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप कृपाचार्य की अनुमति मिल जाने पर श्रद्धा के लिए भोजन पा सकते हैं। अब द्रोणाचार्य ने कहा, देखो, ये एक मुट्ठी सीके हैं। इन्हें मैंने मंत्रों से अभिमंत्रित कर रखा है। मैं एक सींक से गेंद छेद देता हूं, फिर दूसरी सींकों से एक दूसरे को छेद कर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूं। द्रोणाचार्य ने वैसा ही किया। राजकुमार के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा, भगवान, आप अपनी अंगूठी तो निकालिए। तो द्रोणाचार्य ने बाण का प्रयोग करके बाण सहित अपनी अंगूठी भी निकाल ली। अंगूठी निकली देखकर राजकुमार ने कहा, आश्चर्य है आश्चर्य है, हमने तो ऐसी अस्त्र विद्या और कहीं नहीं देखी। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए और बताइए कि हम लोग आपकी क्या सेवा करें। तो द्रोणाचार्य ने कहा, तुम लोग ये सब बात भीष्म जी से कहना, वे मेरे रूप और गुण से मुझे पहचान जाएंगे। राजकुमारों ने नगर में लौटकर भीष्म पिता में से सारी बातें कही। वे ये सब सुनते ही समझ गए कि हो ना हो महारथी द्रोणाचार्य आगे हैं। उन्होंने निश्चय किया कि अब इन राजकुमारों को द्रोणाचार्य से ही शिक्षा दिलानी चाहिए। मित्रों स्वयं वहां जाकर द्रोणाचार्य को लिवा लाए और उनका खूब स्वागत सत्कार करके उनके शुभ आगमन का कारण पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म जी, जिस समय मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसी समय पांचाल राज के पुत्र ध्रुवपद भी हमारे साथ धनुर्विद्या सीख रहे थे। हम दोनों में बड़ी मित्रता थी। उस समय वे मुझे प्रसन्न करने के लिए कहा करते थे कि जब मैं राजा हो जाऊंगा तब तुम मेरे साथ रहना, मैं सत्य शपथ करता हूं कि मेरा राज्य संपत्ति और सुख सब तुम्हारे अधीन होगा। उसकी ये प्रतिज्ञा स्मरण करके मैं बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता था। कुछ दिनों के बाद मैंने शतवान की पुत्री कृपी से विवाह किया और उसके गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार दूध पी रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें देखकर दूध पीने के लिए मचल गया और रोने लगा। उससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यदि मैं किसी कम गाय वाले से गाय ले लेता तो उसके धर्म कर्म में अड़चन पड़ती। बहुत घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली गाय नहीं मिल सकी। अब मैं लौट कर आया तब देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं और वह अज्ञान बालक उसे ही पीकर यह कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया। अपने बच्चे की यह हंसी और दुर्दशा देखकर मेरे चित्त में बड़ा शोभ हुआ। मैंने सोचा, धिक्कार है मेरे इस दरिद्र जीवन को, मेरे धैर्य का बांध टूट गया। भीष्म जी, जब मैंने सुना कि मेरा प्रिय सखा द्रुपद राजा हो गया है तब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ प्रसन्नतापूर्वक उसकी राजधानी के लिए चल पड़ा। मुझे द्रुपद की प्रतिज्ञा पर विश्वास था, परंतु जब मैं द्रुपद से मिला तब उसने अपरिचित के समान कहा, ब्राह्मण देवता, अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची और लोक व्यवहार से अनभिज्ञ है। तुमने क्या ही बेधड़क कह दिया कि मैं तुम्हारा सखा हूं। अरे भाई, जो मिलते हैं वे बिछड़ते हैं। उस समय हम तुम दोनों समान थे, इसलिए मित्रता थी। अब मैं धनी हूं, तुम निर्धन हो, मित्रता का दावा बिल्कुल व्यर्थ है। तुम कहते हो कि मैंने राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी, उसका मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। तुम चाहो तो एक दिन अच्छी तरह इच्छा अनुसार भोजन कर लो। वहां से चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की है, द्रुपद के तिरस्कार से मेरा कलेजा जल रहा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। मैं गुणवान शिष्यों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यहां आया हूं। आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो भीष्म पितामह ने कहा, अब आप अपने धनुष से डोरी उतार दीजिए और यहां रहकर राजकुमार को धनुर्वेद और अस्त्र की शिक्षा दीजिए। कौरवों का धन वैभव और राज्य आपका ही है, हम सब आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। आपका शुभ आगमन हमारे लिए अहोभाग्य है। संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में राजकुमारों की शिक्षा और परीक्षा तथा एकलव्य की गुरु भक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रोणाचार्य भीष्म पिता में से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे। भीष्म ने उन्हें दान अन्न से भरा एक सुंदर भवन रहने के लिए दिया। वे धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को शिष्य रूप में स्वीकार करके धनुर्वेद की विधि पूर्वक शिक्षा देने लगे। द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है, अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद क्या तुम लोग मेरी वह इच्छा पूरी करोगी? सभी राजकुमार चुप रह गए। अर्जुन ने बड़े उत्साह से आचार्य की कुछ इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया, उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलकाए। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तरह तरह के दिव्य और अलौकिक अस्त्रों की शिक्षा देने लगे। उस समय उनके शिष्यों से यदुवंशी तथा दूसरे देश के राजकुमार भी थे। सोत पुत्र के नाम से प्रसिद्ध करण भी वहीं शिक्षा पा रहे थे। अर्जुन के मन में इस विषय की और बड़ी रुचि और लगन थी। वे द्रोणाचार्य की सेवा भी बहुत करते, इसलिए शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से समस्त शस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई में अर्जुन ही सबसे बढ़ चढ़कर निकले। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष अनुराग रखते थे। उनने शिष्य को पानी लाने के लिए जो बर्तन दिए थे उनमें औरों के तो देर से भरते, लेकिन अश्वत्थामा का सबसे पहले ही भर जाता। इससे अश्वत्थामा सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेता। अर्जुन ने वह बात ताड़ ली। अब वे वरुण अस्त्र से अपना बर्तन झटपट भरकर चटपट आचार्य के पास आ पहुंचते। इसी से उनकी शिक्षा दीक्षा गुरु पुत्र अश्वत्थामा से किसी भी अंश में कम नहीं हुई। एक दिन भोजन करते समय तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया। अंधकार में भी हाथ को बिना फटके मुंह के पास जाते देखकर अर्जुन ने समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, केवल अभ्यास की है। वे अब अंधेरे में बाण चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन रात में अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आए और अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा, बेटा मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर ना हो। ये बात मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं। आचार्य ने सब राजकुमारों को हाथी, घोड़ों, रथ और पृथ्वी पर युद्ध, गदा युद्ध, तलवार चलाना, तोमर, प्राश, शक्ति आदि के प्रयोग एवं संकीर्ण युद्ध की शिक्षा दी। ये सब सिखाने में अर्जुन की और उनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्य के शिष्य शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में फैल गई। दूर दूर के राजा राजकुमार आने लगे। एक दिन निषादपति हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया। परंतु द्रोणाचार्य ने यह सोचकर कि यह निषाद जाति का है, शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया। वह लौट गया। वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अस्त्र अभ्यास करने लगा और अत्यंत निपुण हो गया। एक बार सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजकुमारों का सामान और एक कुत्ता साथ लिए एक अनुचर भी वन में चल रहा था। वह कुत्ता घूमता फिरता वहां पहुंच गया जहां एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का शीत मैला कुचैला था। वह काला मृग चरम पहने था और उसके सिर पर जटाएं थी। कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने खींच कर सात बाण मारे जिससे उस कुत्ते का मुंह भर गया, परंतु उसे चोट कहीं नहीं लगी। कुत्ता बाण भरे मुंह से पांडवों के पास आया। ये आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे कि उनका शब्द भेद और फुर्ती तो विलक्षण है। टो लगाने पर उसी वन में उन्हें एकलव्य मिल गया। मैं लगातार बाणों का अभ्यास कर रहा था। पांडव एकलव्य का रूप बदल जाने के कारण उसे पहचान नहीं सके। पूछने पर एकलव्य ने बतलाया कि मेरा नाम एकलव्य है, मैं भीलराज हिरण्य धनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। मैं यहां धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूं। अब अभी सभी ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। वहां से लौटकर सब राजकुमार ने द्रोणाचार्य से सब हाल कह सुनाया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव आपने मुझे हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से यह बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं होगा। परंतु ये आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर तक कुछ विचार किया और फिर उन्हें साथ लेकर उसी वन में गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ वहां पहुंचकर देखा कि जटावल्कल धारण किए एकलव्य बाण पर बाण चला रहा है। शीर पर मैल जम गया है, परंतु उसे इस बात का ध्यान नहीं है। आचार्य को देखकर एकलव्य उनके पास आया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर वह उनकी विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, आपका शिष्य सेवा में उपस्थित है, आज्ञा कीजिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, आज्ञा कीजिए, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको ना दे सकूं। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा और उसने उत्साह तथा प्रसन्नता से दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव को सौंप दिया। इसके बाद उसकी बाण चलाने की वह सफाई और फुर्ती नहीं रही। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कारीगर से एक नकली गीध बनवाया और उसे कुमारों से छिपाकर एक वृक्ष पर टांग दिया। तदंतर राजकुमारों से कहा, धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें निशाना लगाकर उस गीध का सिर उड़ाना है। उन्होंने पहले युधिष्ठिर को आज्ञा दी। पूछा कि युधिष्ठिर, क्या तुम इस वृक्ष पर बैठे गीत को देख रहे हो? तो युधिष्ठिर ने कहा, जी मैं देख रहा हूं। द्रोण ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो? युधिष्ठिर बोले, जी हां, मैं इस वृक्ष को, आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूं। द्रोणाचार्य ने कुछ खींच कर झिड़कते हुए कहा, हट जाओ, तुम यह निशाना नहीं मार सकते। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारों को एक एक करके वहां खड़ा कराया और यही प्रश्न किया। उन सब ने वही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया। आचार्य ने सबको झिड़क कर वहां से हटा दिया। अंत में अर्जुन को बुलाकर उन्होंने कहा, देखो निशाने की ओर चूकना मत, धनुष चढ़ाकर मेरी आज्ञा की बाट जोहो। क्षण भर ठहर कर आचार्य ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, गीध को और मुझे देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, भगवान मैं गीध के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा हूं। द्रोणाचार्य ने पूछा, ब्रह्म अर्जुन भला बताओ तो गीध की आकृति कैसी है? अर्जुन बोले, भगवान मैं तो केवल उसका सिर देख रहा हूं, आकृति का पता नहीं। द्रोणाचार्य का रोम रोम आनंद की बाढ़ से पुलकित हो गया। वे बोले, बेटा बाण चलाओ। अर्जुन ने तत्काल बाण से गीत का सिर काट गिराया। अर्जुन की सफलता देखकर आचार्य ने निश्चय कर लिया कि द्रुपद के विश्वासघात का बदला अर्जुन ही ले सकेगा। एक दिन गंगा स्नान करते समय मगर ने द्रोणाचार्य की जांग पकड़ ली। द्रोण स्वयं उससे छूट सकते थे, फिर भी उन्होंने शिष्य से कहा कि मगर को मारकर मुझे बचाओ। उनकी बात पूरी होने के पहले ही अर्जुन ने 5 पैने बाणों से पानी में डूबे मगर को भेद दिया और सभी राजकुमार हक्के बक्के होकर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। मगर मर गया और आचार्य की जांग छूट गई। इससे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य बोले, बेटा अर्जुन मैं तुम्हें ब्रह्मशिर नाम का दिव्य अस्त्र प्रयोग और संहार के साथ बतलाता हूं। यह अमोघ है, इसे कभी किसी साधारण मनुष्य पर नहीं चलाना। यह सारे जगत को जला डालने की शक्ति रखता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर अस्त्र स्वीकार किया। द्रोणाचार्य ने कहा, अब पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर नहीं होगा। संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में रंग मंडप में राजकुमारों के अस्त्र कौशल का प्रदर्शन और करण को अंग देश का राजा बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर कृपाचार्य सोमदत्त वाहनी भीष्म व्यास और विदुर आदि के सामने धृतराज से कहा, राजन सभी राजकुमार सब प्रकार की विद्या में निपुण हो चुके हैं। आपकी इच्छा हो अनुमति दें तो उनकी अस्त्र विद्या का कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाए। धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा, आचार्य आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आप जिस समय जिस जगह जिस प्रकार अस्त्र कौशल का प्रदर्शन उचित समझते हैं करें, उनके लिए जिस प्रकार की तैयारी आवश्यक हो उसकी आज्ञा करें। तदंतर उन्होंने विदुर जी से कहा, विदुर आचार्य के आज्ञा के अनुसार तैयारी कराओ, ये काम मुझे बहुत प्रिय है। द्रोणाचार्य ने रंग मंडप के लिए एक झाड़ झक्खाड़ से रहित समतल भूमि पसंद की। जलाशयों के कारण वह भूमि और भी सुहावनी थी। शुभ मुहूर्त में पूजा करके रंग मंडप की नींव डाली गई। रंग मंडप तैयार होने पर उसमें अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र टांगे गए और राजघराने के स्त्री पुरुषों के लिए उचित स्थान बनवाए गए। स्त्री और साधारण दर्शकों के स्थान अलग अलग थे। नियत दिन आने पर राजा धृतराष्ट्र भीष्म एवं कृपाचार्य के साथ वहां आए। चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी, साथ ही गंधारी कुंती एवं बहुत सी राज परिवार की महिलाएं भी अपनी अपनी दासियों के साथ आई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि आकर यथास्थान बैठ गए। वहां की भीड़ उमड़ते समुद्र के समान जान पड़ी। बाजे बजने लगे। आचार्य द्रोण श्वेत वस्त्र श्वेत यज्ञोपवीत और श्वेत पुष्पों की माला पहने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ वहां आई। उनके सिर के और मूछ ताड़ी के बाल भी श्वेत ही थे। द्रोणाचार्य ने समय के अनुसार देवताओं की पूजा करके विद्यज्ञ ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। राजकुमारों ने पहले धनुष बाण का कौशल दिखलाया। तंतर रथ हाथी और घोड़ों पर चढ़कर अपनी अपनी युद्ध चात्री प्रकट की। उन्होंने आपस में कुश्ती भी लड़ी। इसके बाद ढाल तलवार लेकर तरह तरह के पैंतरे बदलने तथा हस्तलाघव दिखलाने लगे। सब लोग उनकी फुर्ती सफाई शोभा स्थिरता और मुट्ठी की मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए। भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथ में गदा लेकर रणभूमि में उतरे। वे पर्वत शिखर के समान हट्टे कट्टे वीर लंबी भुजा और कसी कमर के कारण बड़े ही शोभायमान हुए। वे मदमत हाथियों के समान चिंघाड़ चिंघाड़ कर पैंतरे बदलते और चक्कर काटने लगे। विदुर जी, धृतराष्ट्र को और कुंती गंधारी को सब बातें बतलाई जाती थी। उस समय दर्शकों में दो दल हो गए। कुछ लोग भीमसेन की जय बोलते तो कुछ लोग राजा दुर्योधन की। समुद्र के समान उमड़ती हुई भीड़ का कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, बेटा इन्हें अब रोक दो, बात बढ़ जाएगी तो दर्शक गड़बड़ कर बैठेंगे। अश्वत्थामा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। द्रोणाचार्य ने खड़े होकर बाजे बंद करवाए और गंभीर स्वर से कहा, अब आप लोग अर्जुन का अस्त्र कौशल देखें, ये मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं। अर्जुन रंगभूमि में आए, उन्होंने पहले आग्नेय अस्त्र से आग पैदा की, फिर वायव्य अस्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया। वायव्य अस्त्र से आंधी चला दी, पर्जन्य अस्त्र से बादल पैदा कर दिए, भौम अस्त्र से पृथ्वी और पर्वतर से पर्वत प्रकट कर दिए। अंतर्धान अस्त्र के द्वारा वे स्वयं छिप गए। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते तो पलक मारते छोटे हो जाते। लोगों ने चकित देख होकर देखा कि वे दम भर में रथ के घोड़े पर तो उसी क्षण रथ के बीच में और पलक मारते पृथ्वी पर अस्त्र कौशल दिखा रहे हैं। उन्हें बड़ी फुर्ती सफाई और खूबसूरती के साथ सुकुमार सूक्ष्म और भारी निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखाई। उन्हें लोह के बने सुअर को इतनी फुर्ती से पांच बाण मारे कि लोग एक ही बाण देखवाए। चंचल निशाने को भी भेदा। इसके बाद खड़ग युद्ध गदा युद्ध और धनुर्युद्ध के अनेक पैंतरे तथा हाथ दिखलाए। इसी समय करण ने रंगभूमि के भीतर प्रवेश किया। जान पड़ा मानो कोई जीता जागता पहाड़ टहलता हुआ आ रहा है। करण ने अर्जुन को संबोधित करके कहा, अर्जुन घमंड मत करना, मैं तुम्हारे दिखाए काम और भी विशेषता के साथ दिखाऊंगा। इस समय दर्शकों में तहलका मच गया और वे इस प्रकार खड़े हो गए मानो मशीन से उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया गया हो। करण की बात सुनकर अर्जुन एक बार तो लज्जित से हो गए, पर फिर उन्हें क्रोध आ गया। करण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा से वे सभी कौशल दिखलाए जिन्हें अर्जुन ने दिखलाया था। इससे दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने करण को गले लगाकर कहा, मेरे सौभाग्य से ही आपका आगमन हुआ है। हम और हमारा राज्य आपका ही है, इच्छा अनुसार इसका भोग कीजिए। करण ने कहा, मैं तो स्वयं आपके साथ मित्रता करने के इच्छुक हूं। इस समय मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। दुर्योधन ने कहा, आप हमारे साथ रहकर सब प्रकार के भोग भोगिए, मित्रों का प्रिय कीजिए और शत्रुओं के सिर पर पैर रखिए। अर्जुन को ऐसा जान पड़ा मानो करण भरी सभा में मेरा तिरस्कार कर रहा है। उन्हें करण को पुकार कर कहा, करण, बिना बुलाए आने वालों और बिना बुलाए बोलने वालों को जो गति मिलती है वही तुम्हें मेरे हाथ से मरने पर मिलेगी। करण ने कहा, अजी, ये रंग मंडप तो सबके लिए है, क्या इसका केवल तुम्हारा ही अधिकार है? कमजोर की तरह आक्षेप क्या करते हो? साहस हो तो धनुषबाण से बातचीत करो, मैं तुम्हारे गुरु के सामने ही तुम्हारा सिर धड़ से लाग किए देता हूँ। गुरु द्रोण की आज्ञा से अर्जुन द्वंद्व युद्ध करने के लिए करण के पास जा पहुंचे। करण भी धनुषबाण लेकर खड़ा हो गया। इतने में नीति निपुण कृपाचार्य ने दोनों को द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार देखकर कहा, करण, पांडुनंदन अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र है। इस कुरुवंश शिरोमणि का तुम्हारे साथ युद्ध होने जा रहा है, इसलिए तुम भी अपने माँ बाप और वंश का परिचय बतलाओ। ये जान लेने पर ही युद्ध करने ना करने का निश्चय होगा, क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुल शील अथवा नीच वंश के पुरुष के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं करते। करण पर मानो 100 घड़ा पानी पड़ गया। उसका शीर श्रीहीन हो गया, मुंह लज्जा से झुक गया। दुर्योधन ने कहा, आचार्य जी, शास्त्र के अनुसार उच्च कुल के पुरुष शूरवीर और सेनापति तीनों ही राजा हो सकते हैं। यदि अर्जुन करण के साथ इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वे राजा नहीं हैं, तो मैं करण को अंग देश का राज्य देता हूं। ये कहकर दुर्योधन ने करण को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया और तत्काल राज्य अभिषेक कर दिया। उस समय करण के धर्म पिता अधीरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका दुपट्टा बिखर रहा था, शीर पसीने से लथपथ था और दुर्बल होने के कारण उनका अंजर पंजर दिख रहा था। वे कांपता कांपता करण के पास आया और बेटा बेटा कहकर दुलार करने लगा। करण ने धनुष छोड़कर बड़े सम्मान से उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। अभी उसका सिर अभिषेक के जल से भीग रहा था, अधीरथ ने झटपट कपड़े के छोर से अपना पैर ढक लिया, उसे छाती से लगाया तथा प्रेम अश्रु से उसका सिर भिगो दिया। अधीरथ का ऐसा व्यवहार देखकर पांडवों ने निश्चय कर लिया कि यह सूत पुत्र है। भीमसेन ने हंसते कहा, अरे सूत पुत्र, तो अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं है। तेरे वंश के अनुरूप तो ये है कि झटपट घोड़ों की चाबुक संभाल ले। अरे नीच, तो अंग देश का राज्य करने योग्य नहीं है, भला कहीं कुत्ता यज्ञ के हविष्य का अधिकारी होता है? करण लंबी सांस लेकर सूर्य की ओर देखने लगा। उससे महाबली दुर्योधन मद हाथी के समान भाइयों के झुंड में से उछल कर निकल आया और भीमसेन से बोला, भीमसेन, तुम्हें ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। क्षत्रियो में बल की श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है, इसलिए नीच कुल के शूरवीर के साथ भी युद्ध करना ही चाहिए। शूरवीर और नदियों की उत्पत्ति का ज्ञान बड़ा कठिन है। करण स्वभाव से ही कवच कुंडलधारी और सर्वलक्षण संपन्न है। इस सूर्य के समान तेजस्वी कुमार को भला कोई सोत पत्नी जान सकती है? करण अपने बाहुबल तथा मेरी सहायता से केवल अंग देश का ही नहीं सारी पृथ्वी का शासन कर सकता है। मेरा ये काम जिससे ना सहा जाता हो वह रथ पर बैठकर धनुष पर डोरी चढ़ावे। सारे रंग मंडप में हाहाकार मच गया। अब तक सूर्य अस्त हो गया था। दुर्योधन करण का हाथ पकड़ कर वहां से बाहर निकल गया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा भीष्म जी के साथ पांडव भी अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व में द्रुपद का पराभव। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी, जब द्रोणाचार्य ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्र विद्या के अभ्यास से पूर्णता निपुण हो चुके हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब गुरु दक्षिणा लेने का समय आ गया है। उन्होंने सब राजकुमारों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम लोग पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में पकड़ कर ले आओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। सब ने बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके साथ साथ शस्त्र धारण कर रथ पर सवार होकर द्रुपद नगर की यात्रा की। दुर्योधन, करण, युयुत्सु, दुशासन और दूसरे राजकुमार पहले आक्रमण करके मैं पकड़ूंगा ऐसा निश्चय करके आपस में स्पर्धा करने लगी। उन्होंने क्रमशः देशों में और फिर राजधानी में प्रवेश किया। पांचाल राज द्रुपद ने बड़ी शीघ्रता से किले से बाहर निकलकर अपने भाइयों के साथ आक्रमणकारियों पर बाण वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन ने दुर्योधन आदि कौरवों को बहुत घमंड करते देखकर पहले ही द्रोणाचार्य से कहा था, चार्यगण, इन लोगों को पहले अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिए, ये लोग पांचाल राज को नहीं पकड़ सकेंगे, इनके बाद हम लोगों की बारी आएगी। अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से आधा कोस इधर ही ठहर गए थे। उधर द्रौपदी ने अपने बाणों की बुछार से कौरवों की सेना को चकित कर दिया। वे इतनी फुर्ती और सफाई से बाण चला रहे थे कि कौरव भयवश उन्हें अनेक रूपों में दिखने लगे। जिस समय द्रुपद घमासान बाण वर्षा कर रहे थे उस समय शंख, भैरी, मृदंग और सिंहनाद से सारी राजधानी गूंज उठी। धनुष की टंकार आकाश का स्पर्श करने लगी। इधर दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु और दुशासन आदि बाण चलाने में कोई कोर कसर नहीं रखते थे। द्रुपद अलाद चक्र की तरह घूम घूम कर अकेले ही सबका सामना कर रहे थे। उस समय पांचाल राज की राजधानी के सभी साधारण और असाधारण नागरिक, जिन्हें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थी, लाठी, मूसल आदि लेकर निकल पड़े और बरसते हुए बादलों के समान कौरों पर टूट पड़े। कौरों की सेना पर ऐसी मार पड़ी कि वे उस भयंकर मार के सामने एक क्षण भी नहीं ठहर सके। रोते चिल्लाते पांडवों के पास भाग आए। कौरवों का करण क्रंदन सुनकर पांडवों ने द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर सवार हुए। अर्जुन ने युधिष्ठिर को रोक दिया। नकुल और सहदेव को अपने रथ के चक्कों का रक्षक बनाया। भीमसेन हाथ में भीषण गदा लेकर सेना के आगे आगे स्वयं चलने लगे। अभी द्रुपद आदि वीर कौरवों को हराकर हर्षनाद कर ही रहे थे कि अर्जुन का रथ दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ वहां पर जा पहुंचा। भीमसेन दंडपाणी कालचक्र के समान हाथ में गदा लेकर द्रुपद की सेना के भीतर घुस गए और गदा मार मार कर हाथियों के सिर तोड़ने लगे। उन्होंने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समस्त सेना को तहस नहस कर दिया। अर्जुन ने उस महान और विलक्षण युद्ध में बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि पंचाल राज की सारी सेना ढक गई। पहले सत्यजीत ने अर्जुन पर बड़ा भीषण आक्रमण किया, परंतु अर्जुन ने थोड़ी ही देर में उसे युद्ध में विमुख कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने द्रुपद का धनुष और ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दिए और पांच बाणों से चार घोड़े तथा सारथी को मारा। अभी द्रुपद राज दूसरा धनुष उठाना ही चाहते थे कि अर्जुन हाथ में खड़ग लेकर अपने रथ से कूद पड़े और द्रुपद के रथ पर जाकर उन्हें पकड़ लिया। जब अर्जुन द्रुपद को लेकर द्रोणाचार्य के पास चले तब सारे राजकुमार द्रुपद की राजधानी में लूटपाट मचाने लगे। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, राजा द्रुपद कौरवों के संबंधी हैं, इनकी सेना का संहार मत कीजिए, केवल गुरु दक्षिणा में द्रुपद को ही गुरु के अधीन कर दीजिए। यद्यपि भीमसेन अभी लड़ने से तृप्त नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन की बात मान ली और लौट आए। इस प्रकार पांडव द्रुपद को पकड़कर द्रोणाचार्य के पास ले आए। अब उनका घमंड चूर चूर हो चुका था, धन भी छिन गया था, वे सर्वथा द्रोणाचार्य के अधीन हो रहे थे। उनकी ये स्थिति देखकर आचार्य द्रोण बोले, द्रुपद, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे देश और नगर को रौंद डाला है, अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे शत्रु के अधीन है। क्या तुम प्राणी मित्रता को चालू रखना चाहती हो? उन्होंने तनिक हंसकर और भी कहा, ध्रुवत तुम प्राणों से निराश मत हो, हम तो स्वभाव से ही क्षमाशील ब्राह्मण हैं। बचपन में हम लोग एक साथ खेला करते थे, वह प्रेम संबंध अब भी है। राजन, मैं चाहता हूं कि हम लोग फिर वैसे ही मित्र बन जाएं। मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम आधे राज्य के स्वामी रहो। तुमने कहा था कि जो राजा नहीं है वह राजा का सखा नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी तुम्हारा आधा राज्य लेकर राजा हो गया हूं। तुम गंगा जी के दक्षिण तट के राजा रहो और मैं उत्तर तट का। अब तुम मुझे अपना मित्र समझो। ध्रुपद ने कहा, ब्राह्मण आप जैसे प्राकर्मी उदार हृदय महात्माओं के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे प्रसन्न हूं, आपका अनंत प्रेम चाहता हूं। आप द्रोण ने उन्हें मुक्त कर दिया तथा बड़ी प्रसन्नता से सत्कार करके आधा राज्य दे दिया। ध्रुपद माकंदी प्रदेश के श्रेष्ठ नगर कांपिल्य में रहने लगे, उसे दक्षिण पांचाल कहते हैं। वहां चरमनवती नदी है। इस प्रकार यद्यपि द्रोण ने ध्रुपद को पराजित करके भी उनकी रक्षा ही की, परंतु ध्रुपद के मन में संतोष नहीं हुआ। इधर अहिच्छिन्न प्रदेश की अहिच्छिन्ना छत्रा नगरी में द्रोणाचार्य रहने लगे। अर्जुन के पराक्रम से ही उन्हें यह राज्य प्राप्त हुआ। संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में युधिष्ठर का युवराज पद, उनके कुल प्रभाव की वृद्धि से धृतराष्ट्र को चिंता, कनक की कूटनीति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रौपद को जीत लेने के एक वर्ष बाद राजा धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठर को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। एक तो युधिष्ठर में धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, नम्रता और अविचल प्रेम आदि बहुत से लोकोत्तर गुण थे। दूसरे सारी प्रजा चाह रही थी कि युधिष्ठर ही युवराज हो। युवराज होने के अनंतर थोड़े ही दिनों में धर्मराज युधिष्ठर ने अपने शील सदाचार और विचारशीलता के द्वारा प्रजा के हृदय पर अपने सद्गुणों की ऐसी छाप बिठा दी कि लोग उनके उदार चरित्र पिता को भी भूलने लगे। इधर भीमसेन ने बलराम जी से खड़ग, गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की। युद्ध की शिक्षा पूरी हो जाने पर वे अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे। कई विशेष अस्त्र शस्त्रों के संचालन में, फुर्ती और सफाई में उन दिनों अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं था। द्रोणाचार्य का ऐसा ही निश्चय था। उन्होंने एक दिन कौरवों की भरी सभा में अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, मैं महर्षि अगस्त के शिष्य अग्निवैश्य का शिष्य हूं, उन्हीं से मैंने ब्रह्मशीर नामक अस्त्र प्राप्त किया था जो तुम्हें दे दिया। उसके जो नियम हैं मैं तुम्हें बतला चुका हूं। अब मुझे तुम अपने भाई बंधुओं के सामने ये गुरुदक्षिणा दो कि यदि युद्ध में मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम मुझसे लड़ने में भी मत हिचकना। अर्जुन ने गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों का स्पर्श करके बाईं ओर से निकल गए। पृथ्वी में सर्वत्र ये बात फैल गई कि अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं है। भीमसेन और अर्जुन के समान ही सहदेव ने भी बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। अतिरथी नकुल भी बड़े विनीत और तरह तरह के युद्धों में कुशल थे। अर्जुन ने तो सौवीर देश के राजा दत्तामित्र को भी, जो बड़ा बली और मानी था, जिसने गंधर्व का उपद्रव रहते हुए भी 3 वर्ष तक लगातार यज्ञ किया था और जिसे स्वयं राजा पांडु भी नहीं जीत सके थे, युद्ध में मार गिराया। इसके अतिरिक्त भीमसेन की सहायता से पूर्व दिशा और बिना किसी की सहायता के दक्षिण दिशा पर भी विजय प्राप्त कर ली। दूसरे राज्यों के धन वैभव कौरवों के राज्य में आने लगे। उनके राज्य की बड़ी वृद्धि हुई। देश देश में पांडवों की प्रसिद्धि हो गई और सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे। ये सब देख सुनकर यकायक धृतराष्ट्र के भाव में परिवर्तन हो गया। दूषित भाव के उद्रेक के कारण मैं अत्यंत चिंतित रहने लगा। जब उसकी आतुरता अत्यंत बढ़ गई तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री राजनीति विशारद कनिक को बुलवाया। धृतराष्ट्र ने कहा, कनिक, दिनों दिन पांडवों की बढ़ती ही होती जा रही है, मेरे चित्त में बड़ी जलन हो रही है। तुम निश्चित रूप से बतलाओ कि उनके साथ मुझे संधि करनी चाहिए या विग्रह, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कनिक ने कहा, राजन आप मेरी बात सुनिए, मुझ पर रुष्ट मत होइएगा। राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और देव के भरोसे ना रहकर पुरुष प्रकट करना चाहिए। अपने में कोई कमजोरी ना आने दे और हो भी तो किसी को मालूम ना होने दे। दूसरों की कमजोरी जानते रहें, यदि शत्रु का अनिष्ट आरंभ कर दें तो उसे बीच में ना रोकें। कांटे की नोक भी यदि भीतर रह जाए तो बहुत दिनों तक मवाद देती रहती है। शत्रु को कमजोर समझकर आंख नहीं मूंद लेनी चाहिए, यदि समय अनुकूल ना हो तो उसकी ओर से आंख कान बंद कर लें। परंतु सावधान रहें सरदा, शरणागत शत्रु पर भी दया नहीं दिखानी चाहिए। शत्रु के तीन मंत्र बल और उत्साह, पांच सहाय सहायक साधन उपाय देश और काल का विभाग तथा सात अर्थात साम दान भेद दंड माया ऐंद्रजालिक प्रयोग और शत्रु के गुप्त कार्य राज्य अंगों को नष्ट करता रहे। जब तक समय अपने अनुकूल ना हो तब तक शत्रु को कंधे पर चढ़ाकर भी ढोया जा सकता है, परंतु समय आने पर मटके की तरह पटक कर उसे फोड़ डालना चाहिए। साम दान दंड भेद आदि किसी भी उपाय से अपने शत्रु को नष्ट कर देना ही राजनीति का मूल मंत्र है। तो धृतराष्ट्र ने कहा, कनिक, साम दान भेद अथवा दंड के द्वारा किस प्रकार शत्रु का नाश किया जाता है ये बात तुम ठीक ठीक बतलाओ। तो कनिक ने कहा, महाराज मैं आपको इस विषय में एक कथा सुनाता हूं। किसी वन में एक बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ कोविद गीदड़ रहता था। उसके चार सखा थे, बाघ चूहा भेड़िया और नेवला, वो भी वहीं रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा बलवान और हट्टा कट्टा हरिनों का सरदार देखा। पहले तो उन्होंने उसे पकड़ने की चेष्टा की परंतु असफल रहे। तदनंतर उन लोगों ने आपस में विचार किया। गीदड़ ने कहा, ये हरिन दौड़ने में बड़ा फुर्तीला जवान और सुंदर है और चतुर है। भाई बाघ, तुमने इसे मारने की कई बार कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। अब ऐसा उपाय किया जाए, जब ये हरिन सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धीरे धीरे इसका पैर कुतर ले, फिर आप पकड़ लीजिए तथा हम सब मिलकर इसे मौत से खा जाएंगे। सब ने मिलजुल कर वैसा ही किया, हरिन मर गया। खाने के समय गिदड़ ने कहा, अच्छा अब तुम लोग स्नान कराओ, मैं इसकी देखभाल करता हूं। सबके चले जाने पर गिदड़ मन ही मन कुछ विचार करने लगा। तब तक बलवान बाघ स्नान करके नदी से लौट आया। गीदड़ को चिंतित देखकर बाघ ने पूछा, मेरे चतुर मित्र, तुम किस उधेड़ मुन में पड़े हो? आओ आज इस हरिन को खाकर हम लोग मौज करें। तो गीदड़ ने कहा, बलवान बाघ भाई, चूहे ने मुझसे कहा है कि बाघ के बल को धिक्कार है, हरिन को तो मैंने मारा है, आज वह बाघ मेरी कमाई खाएगा। सो भाई, उसकी ये घमंड भरी बात सुनकर मैं तो अब हरिन को खाना अच्छा नहीं समझता। बाघ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, अब मैं अपने बूते पर पशुओं को मारकर खाऊंगा। ये कहकर बाघ चला गया। उसी समय चूहा आया। गीदड़ ने कहा, चूहा भाई, नेवला मुझसे कह रहा था कि बाघ के काटने से हरिन के मांस में जहर मिल गया है, सो मैं तो इसे खाऊंगा नहीं, यदि तुम कहो तो तो मैं चूहे को खा जाऊं। अब तुम जैसा ठीक समझो करो। चूहा डर कर अपने बिल में घुस गया। अब भेड़िए की बारी आई। गीदड़ ने कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो गया है। मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दिखता। वे अभी बाघिन के साथ यहाँ आएगा, जो ठीक समझो करो। भेड़िया दम दबाकर भाग निकला। तब तक नेवला आया। गीदड़ ने कहा, देख नेवले, मैंने लड़कर बाघ, भेड़िया और चूहे को भगा दिया है। यदि तुझे कुछ घमंड हो तो आ मुझसे लड़ ले और फिर हरिन का मांस खा। तो नेवले ने कहा, जब सभी तुमसे हार गए तो मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे करूं। वह भी चला गया। अब गिदड़ अकेला ही मांस खाने लगा। राजन, चतुर राजा के लिए भी ऐसी ही बात है। डरपोक को भयभीत कर दे, शूरवीर का हाथ जोड़ ले, लोभी को कुछ दे दे और बराबर तथा कमजोर को प्रकर्म दिखाकर वश में कर ले। शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार डालना चाहिए। सुगंध खाकर और धन की लालच देकर जहर या धोखे से भी शत्रु को ले बीतना चाहिए। मन में द्वेष रहने पर मुस्कुराकर बातचीत करनी चाहिए। मारने की इच्छा रखता और मारता हुआ भी मीठा ही बोले, मारकर कृपा करे, अफसोस करे और रोवे, शत्रु को संतुष्ट रखे। परंतु उसकी चूक देखते ही चढ़ बैठे। जिस पर शंका नहीं होती, उन्हीं पर अधिक शंका करनी चाहिए। वैसे लोग अधिक धोखा देते हैं जो विश्वास पात्र नहीं है। उन पर तो विश्वास नहीं ही करना चाहिए। जो विश्वास पात्र हैं, उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्वत्र पाखंडी, तपस्वी आदि के वेश में परीक्षित गुप्तचर रखने चाहिए। बगीचे, टहलने के स्थान, मंदिर, सड़क, तीर, चौराहे, कुएं, पहाड़, जंगल और सभी भीड़ भाड़ के स्थानों में गुप्तचरों को अदलते बदलते रहना चाहिए। वाणी का विनय और हृदय की कठोरता, भयंकर काम करते हुए भी मुस्कुराकर बोलना, यह नीति निपुण का चिन्ह है। हाथ जोड़ना, सुगंध खाना, आश्वासन देना, पैर छूना, आशा बताना, यही सब ऐश्वर्य प्राप्ति के उपाय हैं। जो अपने शत्रु से संधि करके निश्चिंत हो जाता है, उसका होश तब ठिकाने आता है जब उसका सर्वनाश हो जाता है। अपनी बातें केवल शत्रु से ही नहीं, मित्र से भी छिपानी चाहिए। किसी को आशा दे भी तो बहुत दिनों की, बीच में अड़चन डाल दे, कारण पर कारण घटता जाए। राजन, आपको पांडव पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। वे दुर्योधन आदि से बलवान हैं। आप ऐसा उपाय कीजिए कि उनसे कोई भय नहीं रहे और पीछे पश्चाताप भी ना करना पड़े। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। ये कहकर कनिक अपने घर चला गया। धृतराष्ट्र और भी चिंता आतुर होकर सोच विचार करने लगी। संक्षिप्त महाभारत के आदि पर में पांडवों को वारणाव्रत जाने की आज्ञा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन की शक्ति असीम है और अर्जुन का अस्त्र ज्ञान तथा अभ्यास विलक्षण है। उनका कलेजा जलने लगा। उसने करण और शकुनी से मिलकर पांडवों को मारने के बहुत उपाय किए, परंतु पांडव सबसे बचते गए। विदुर की सलाह से उन्होंने ये बात किसी पर प्रकट भी नहीं की। नागरिक और पुरवासी पांडवों के गुण देखकर बड़ी सभा में उनके गुणों का बखान करने लगे। वे जहाँ कहीं चबूतरों पर इकट्ठे होते, सभा करते, वहीं इस बात पर जोर डालते कि पांडव के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र को तो पहले ही अंधे होने के कारण राज्य नहीं मिला, अब वे राजा कैसे हो सकते हैं। शांतनु नंदन भीषम भी बड़े सत्यसंध और प्रतिज्ञापरायण हैं। वे पहले भी राज्य अस्वीकार कर चुके हैं, तो अब कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए हमें उचित है कि सत्य और करुणा के पक्षपाती पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को ही राजा बनावें। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके राजा होने से भीष्म और धृतराष्ट्र आदि को भी कोई असुविधा नहीं होगी। वे बड़े प्रेम से उनकी संभाल रखेंगे। प्रजा की यह बात सुनकर दुर्योधन जलने लगा। वह जल भुन और कुड़कर धृतराष्ट्र के पास गया और उनसे कहने लगा, पिताजी, लोगों के मुंह से बड़ी बुरी बकझक सुनने को मिल रही है। वे भीष्म को और आपको हटाकर पांडवों को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म को तो इसमें कोई आपत्ति है नहीं, परंतु हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पहले ही भूल हो गई, पांडु ने राज्य स्वीकार कर लिया और आपने अपनी अंधता के कारण मिलता हुआ राज्य भी अस्वीकार कर दिया। यदि युधिष्ठिर को राज्य मिल गया तो फिर ये उन्हीं की वंश परंपरा से में चलेगा और हमें कोई नहीं पूछेगा। हमें और हमारी संतान को दूसरों के आश्रित रहकर नरक के समान कष्ट ना भोगना पड़े। इसके लिए आप कोई ना कोई युक्ति सोचिए। यदि पहले ही आपने राज्य ले लिया होता तो कहने की कोई बात ही नहीं होती। अब क्या किया जाए? धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की बात और कनिक की नीति सुनकर दुविधा में पड़ गए। दुर्योधन ने करण, शकुनी और दुशासन के साथ विचार करके धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, आपके सुंदर सी युक्ति सोचकर पांडवों को यहां से वारणाव्रत भेज दीजिए। धृतराष्ट्र सोच विचार में पड़ गए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मेरा भाई पांडु बड़े धर्मात्मा थे। सबके साथ और विशेष रूप से मेरे साथ वे बड़ा उत्तम व्यवहार करते थे। वे अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं रखते थे। सब कुछ मुझसे कहते और मेरा ही राज्य समझते। उनका पुत्र युधिष्ठिर भी वैसा ही धर्मात्मा, गुणवान, यशस्वी और वंश के अनुरूप है। हम लोग बलपूर्वक उसे वंश परंपरागत राज्य से कैसे च्युत कर दें, विशेष करके जब उनके सहायक भी बहुत बड़े बड़े हैं। पांडु ने मंत्री, सेना और उनकी वंश परंपरा का खूब भरण पोषण किया है। सारे नागरिक युधिष्ठिर से संतुष्ट रहते हैं। वे बिगड़कर हम लोगों को मार डाले तो? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, इस भावी आपत्ति के विषय में मैंने पहले ही सोच कर अर्थ और सम्मान के द्वारा प्रजा को प्रसन्न कर लिया है। वह प्रधानता हमारी सहायता करेगी। खजाना और मंत्री मेरे अधीन हैं। इस समय यदि आप नम्रता के साथ पांडवों को वर्णाव्रत भेज दें तो राज्य पर मैं पूरी तरह कब्जा कर लूंगा। इसके बाद वे आ जाएं तो कोई हानि नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो यही चाहता हूं, परंतु ये पापपूर्ण बात उनसे कहूं कैसे? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर की इसमें सम्मति नहीं है। उनका कौरव और पांडवों पर समान प्रेम है। ये विषमता उन्हें अच्छी नहीं मालूम होगी। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम पर उन कौरव महान भाव और जनता का कोप क्यों नहीं होगा? तो दुर्योधन ने कहा, पिताजी, भीष्म तो मध्यस्थ हैं, अश्वत्थामा मेरे पक्ष में हैं, इसलिए द्रोण उनके विरुद्ध नहीं जा सकते। कृपाचार्य अपनी बहन, बहनोई और भांजे को कैसे छोड़ेंगे? रहेगी बात विदुर की, वे छिपे छिपे पांडवों से मिले हैं, पर वे अकेले करेंगे क्या? इसलिए आप बिना शंका संदेह के कुंती और पांडवों को वारणाव्रत भेज दीजिए, तभी मेरी जलन मिटेगी। ये कहकर दुर्योधन तो प्रजा को प्रसन्न करने में लग गया और धृतराष्ट्र कुछ ऐसे चतुर मंत्रियों को नियुक्त किया जो वारणाव्रत की प्रशंसा करके पांडवों को वहां जाने के लिए उकसावे। कोई उस सुंदर और संपन्न देश की प्रशंसा करता तो कोई नगर की, कोई वहां के मैले का बखान करते नहीं अघाता। इस प्रकार वर्णव्रत नगर की बहुत प्रशंसा सुनकर पांडवों का मन कुछ कुछ वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया। अवसर देखकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्यारे पुत्रों, लोग मुझसे वर्णव्रत की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यदि तुम लोग वहां जाना चाहते हो तो हो आओ। आजकल वहां मेले की बड़ी धूम है। देखो, वहां तुम लोग ब्राह्मणों और गवैयों को खूब दान देना तथा तेजस्वी देवताओं की तरह विहार करके फिर यहाँ लौट आना। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की चाल तुरंत समझ गए। उन्होंने अपने को असहाय देकर कहा, आपकी जैसी आज्ञा, हमें क्या आपत्ति है? उन्होंने कुरुवंश के वाहनिक, भीष्म, सोमदत्त आदि बड़े बूढ़ों, द्रोणाचार्य आदि तपस्वियों, ब्राह्मणों तथा गंधारी आदि माताओं से दीनतापूर्वक कहा, हम राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से अपने साथियों के सहित वारणाव्रत जा रहे हैं। आप लोग प्रसन्न मन से हमें आशीर्वाद दें। कि वहां पाप हमारा स्पर्श नहीं कर सके। सब ने कहा, सर्वत्र तुम्हारा कल्याण हो, किसी से कोई अनिष्ट ना हो, मंगल हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब धृतराष्ट्र पांडवों को वर्णाव्रत जाने की आज्ञा दे दी, तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, भाई पुरोचन, इस पृथ्वी को भोगने का जैसा मेरा अधिकार है वैसा ही तुम्हारा भी है। तुम्हारे सिवा मेरा कोई विश्वासपात्र और सहायक नहीं है जिसके साथ मैं इतनी गुप्त सलाह कर सकूं। मैं तुम्हें ये काम सौंपता हूं कि मेरे शत्रुओं की जड़ उखाड़ फेंको, होशियारी से काम करना, किसी को मालूम नहीं हो। पिताजी की आज्ञा के अनुसार पांडव कुछ दिन तक वर्णव्रत रहेंगे, तुम पहले ही वहां चले जाओ। वहां नगर के किनारे पर सन, राल और लकड़ी आदि से ऐसे भवन बनवाओ जो आग से भड़क उठे। उनके भीतों पर घी, तेल, चर्बी और लाख मिली हुई मिट्टी का लेप करा देना। पांडवों को परीक्षा करने पर भी इस बात का पता नहीं चले, उसमें कुंती, पांडव और उनके मित्रों को रखना। वहां दिव्य आसन, वाहन और शैया सजा देना। फिर वे विश्वासपूर्वक निश्चिंत होकर सो जाएं तो दरवाजे पर आग लगा देना। इस प्रकार जब वे अपने रहने के घर में ही जल जाएंगे तो हमारी निंदा भी नहीं होगी। पुरोचन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और एक खच्चर जुती हुई तेज गाड़ी से वहां को चल दिया। वहां जाकर उसने दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार महल तैयार करवाया। समय आने पर पांडवों ने यात्रा के लिए शीघ्रगामी और श्रेष्ठ घोड़ों को रथ में जुड़वाया। उन लोगों ने बड़े दीन भाव से बड़े बूढ़ों के चरणों का स्पर्श किया, छोटों का आलिंगन किया और फिर यात्रा की। उस समय कुरुवंश के बहुत से बड़े बूढ़े बुद्धिमान विदुर और सारी प्रजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगी। पांडवों को उदास देकर निर्भय ब्राह्मणों ने आपस में कहा, राजा धृतराष्ट्र की बुद्धि मंद हो गई है, तभी तो वह अपने लड़कों का पक्षपात करते हैं, उनकी धर्म दृष्टि लुप्त हो रही है। पांडवों ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, अपने पिता का ही राज्य उन्हें प्राप्त हो रहा है, फिर धृतराष्ट्र इसे भी क्यों नहीं सहते। पता नहीं धर्मात्मा भीष्म ये अन्याय कैसे सह रहे हैं। हम लोग ये सब नहीं चाहते, सह भी नहीं सकते। हम सब अब हस्तिनापुर को छोड़कर वहीं चलेंगे जहां राजा युधिष्ठिर रहेंगे। पुरवासियों की बात सुनकर तथा उनका दुख जानकर युधिष्ठिर ने कहा, पुरवासियों, राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता परम मान्य और गुरु हैं। वे जो कुछ कहेंगे वे हम निशंक भाव से करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। यदि आप लोग हमारे हितेशी और मित्र हैं तो हमारा अभिनंदन कीजिए और आशीर्वाद पूर्वक हमें दाहिने करके लौट जाइए। जब हमारे काम में कोई अड़चन पड़ेगी तब आप लोग हमारा प्रिय और हित कीजिएगा। युधिष्ठिर की धर्म संगत बात सुनकर सभी पुरवासी आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रदक्षिणा करके नगर में लौट गए। सबके लौट जाने पर अनेक भाषाओं के ज्ञाता विदुर जी ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कहा, नित्यज्ञ पुरुष को शत्रु का मनोभाव समझाकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का तो नहीं है परंतु शीर को नष्ट कर सकता है। यदि शत्रु के इस दाव को कोई समझ ले तो वह मृत्यु से बच सकता है। आग घास फूस और सारे जंगल को जला डालती है परंतु बिल में रहने वाले जीव उससे अपनी रक्षा कर लेते हैं। यही जीवित रहने का उपाय है। अंधे को रास्ता और दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, बिना धैर्य के समझदारी नहीं आती। मेरी बात को भली भांति समझ लो, शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के हथियार को जो स्वीकार करता है वह शाही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान हो जाता है, नक्षत्रों से दिशा का पता लग जाता है। जिनकी पांचों इंद्रियां वश में हैं शत्रु उनकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते। विदुर का संकेत सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैंने आपकी बात बड़ी भांति समझ ली। विदुर हस्तिनापुर लौट आए। ये घटना फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र की है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडवों के शुभ आगमन का समाचार सुनकर वर्णाव्रत के नागरिक शास्त्र विधि के अनुसार मंगलमय वस्तुओं की भेंट लेकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सवारियों पर चढ़कर उनकी अगवानी के लिए आए। उनके जय जयकार और मंगल ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। पर वासियों के बीच में युधिष्ठिर ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वयं देवराज इंद्र हों। स्वागत करने वालों का अभिनंदन करके माता कुंती के साथ पांडवों ने वारणाव्रत नगर में प्रवेश किया। उन्हें पहले वेदपाठी कर्मकांडी ब्राह्मणों से मिलकर फिर क्रमशः नगर के अधिकारी योद्धा वैश्य और शूद्रों से भेंट की। प्रोचन ने उनके लिए नियत वास स्थान पर आदर के साथ उन्हें ठहराया और भोजन पलंग आसन आदि सामग्रियों से उन्हें संतुष्ट करने की चेष्टा की। पांडव लोग सुखपूर्वक वहां रहने लगे। पूर्ववासियों की भेंट प्राय लगी ही रहती। 10 दिन बीत जाने पर प्रोचन ने पांडवों को से उस सुंदर नाम वाले किंतु अमंगल भवन की चर्चा की। उनकी प्रेरणा से पांडव सामग्रियों के साथ जाकर वहां रहने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस घर को चारों ओर से देखकर भीमसेन से कहा, भाई भीम, देखते हो ना, इस घर का एक एक कोना आग भड़काने वाली सामग्री से बना है। घी, लाख और चर्बी की मिश्रित गंध से यही प्रमाणित होता है। शत्रु के कारीगरों ने बड़ी चतुराई से सन, राल, मूंज, घास, बांस आदि को घी से तर करके इसका निर्माण किया है। निश्चय ही प्रोचन का विचार है कि जब हम लोग इसमें बेखटके रहने लगे तब वे आग लगाकर इसे जला दे। विदुर ने पहले ये बात ताल ली थी, तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी। भीमसेन ने कहा, भाई जी, यदि ऐसी बात है तो हम लोग अपने पहले ही स्थान पर क्यों ना लौट चले। तो युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीम, हमें बड़ी सावधानी के साथ अपनी जानकारी छिपाकर यहीं रहना चाहिए। हमारे चेहरे मोहरे या रंग ढंग से किसी को शंका संदेह ना हो। हम लोग निकलने की घात ढूंढ लें। यदि हमारी भावभंगी से प्रोचन को पता चल गया तो वह बलपूर्वक भी हमें जला सकता है। उसे लोक निंदा अथवा अधर्म की परवाह नहीं है। यदि हम मर ही गए तो फिर पिता में भीष्म तथा दूसरे लोक कौरवों पर किस लिए रुष्ट होंगे या उन्हें रुष्ट करेंगे। उस समय का क्रोध भी तो व्यर्थ जाएगा। यदि हम डर कर यहां से भागेंगे तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों से पता लगाकर हमें मरवा डालेगा। इस समय वह अधिकारी है, उसके पास सहायक और खजाना है, हमारे पास तीनों ही बातें नहीं हैं। आओ हम लोग यहाँ रहकर वन में खूब घूमें फिरें, रास्तों का पता लगा रखें। सुरक्षित सुरंग बना जाने पर हम यहाँ से भाग निकलें और किसी को कानो कान इस बात की खबर ना हो कि पांडव जीते बच गए हैं। भीमसेन ने बड़े भाई की बात मान ली। एक सुरंग खोदने वाला विदुर का बड़ा विश्वास पात्र था। उसने पांडवों के पास आकर कहा, मैं खुदाई के काम में बड़ा निपुण हूँ, विदुर की आज्ञा से आपके पास आया हूँ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। विदुर ने संकेत के तौर पर मुझे बतलाया है कि चलते समय मैंने युधिष्ठिर से मलेच्छ भाषा में कुछ कहा था और उन्हें मैंने आपकी बात बड़ी भांति समझ ली। ये कहा था, पुरोचन जल्दी ही आग लगाने वाला है, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। युधिष्ठिर ने कहा, भैया, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। हमारे जैसे हित चिंतक विदुर हैं वैसे ही तुम भी हो। हमें अपना ही समझो और जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही तुम भी करो। इस आग के भय से तुम हमें बचा दो। इस घर में चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, एक ही दरवाजा है। तब सुरंग खोदने वाला कारीगर डिस्टर को आश्वासन देकर खाई की सफाई करने के बहाने अपने काम पर डट गया। उसने उस घर के बीचों बीच एक बड़ी भारी सुरंग बनाई और जमीन के बराबर ही किवाड़ लगा दिए। प्रोचन उस मंगल महल के दरवाजे पर ही सरदा रहता था, कहीं वह आकर देख न ले, इसलिए सुरंग का मुंह बिल्कुल बंद रखा गया। पांडव अपने साथ शस्त्र रखकर बड़ी सावधानी से उस महल में रात बिताते थे। दिन भर शिकार खेलने के बहाने जंगलों में घूमा करते। विश्वास न होने पर भी ऐसी ही चेष्टा करते मानो पूरे विश्वास ही हैं। उस खोदने वाले कारीगर के अतिरिक्त पांडवों की इस स्थिति का पता किसी को नहीं था। प्रोचन ने देखा, 1 वर्ष के लगभग हो गया, पांडव इसमें बड़े विश्वास से निशंक रह रहे हैं। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी प्रसन्नता देखकर युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, पापी प्रोचन समझ रहा है कि ये ठग लिए गए, ये भुलावे में आ गए हैं, अतः अब यहां से निकल चलना चाहिए। शस्त्रागार और प्रोचन को भी जलाकर अलक्षित रूप से भाग निकलना चाहिए। एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण भोजन कराया, बहुत सी स्त्रियां भी आई थी। जब सब खा पी कर चले गए तब संयोगवश एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहां भोजन मांगने के लिए आई। वे सब शराब पीकर मस्त से, इसलिए बेहोश होकर लाक्षा भवन में ही सो रहे। सब लोग सो चुके थे, आधी रात चल रही थी, आंधी चल रही थी, भयंकर अंधकार था। भीमसेन उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रोचन सो रहा था। भीमसेन ने पहले उस मकान के दरवाजे पर आग लगाई और फिर चारों तरफ आग भड़का दी। बात की बात में विकराल लपटे उठने लगी। पांचों भाई अपनी माता के साथ सुरंग में घुस चले। जब आग की असहाय गर्मी और उत्कट उजेला चारों ओर फैल गया और इमारत के चटचटाने तथा गिरने से धाएं धाएं ध्वनि होने लगी, तब पूर्ववासी जग कर वहां दौड़े आए। उस घर की भयानक दुर्दशा देखकर सब कहने लगे कि दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से प्रोचन ने यह जाल रचा होगा, होना हो ये उसी की करतूत है। धृतराष्ट्र की इस स्वार्थपरता को धिक्कार है। हाय हाय, उन्होंने सीधे और सच्चे पांडवों को जलाकर मार डाला। प्रोचन को भी अच्छा फल मिला, वह निर्दयी भी इसी में जलकर राख का ढेर हो गया। इस तरह वारणव्रत के नागरिक रोते कलते रात भर उस महल को घेरे रहे। पांडव माता कुंती को साथ लिए सुरंग से बाहर एक वन में निकले। सब चाहते थे कि यहां से जल्दी भाग चले, परंतु नींद और डर के मारे सब लाचार थे। माता कुंती के कारण फुर्ती से चलना असंभव हो रहा था। तब भीमसेन माता को कंधे पर और नकुल से देव को गोद में बिठाकर युधिष्ठर और अर्जुन को दोनों हाथों का सहारा देते जल्दी जल्दी ले चले। उस समय भीमसेन बड़ी तेज गति से चलकर गंगा जी के तट पर पहुंच गए। वह शंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी उसी समय विदुर का भेजा हुआ एक विश्वास पात्र मनुष्य पांडवों के पास आया। उसने पांडवों को विदुर का बतलाया हुआ संकेत सुनाया और कहा, मैं विदुर जी का विश्वास पात्र सेवक हूँ, मैं अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समझता हूँ। आप विदुर जी के कथन के अनुसार शत्रु पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। ये नौका तैयार है, आप इस पर चढ़कर गंगा पार हो जाइए। जब पांडव अपनी माता के साथ नाव पर बैठ गए, तब उसने कहा, विदुर जी ने बड़े प्रेम से कहा है कि आप लोग निर्विघ्न अपने मार्ग पर बढ़ते चलें, घबराएं बिल्कुल नहीं। उसने गंगा पार पहुंचाकर पांडव का जय जयकार किया और उनका कुशल संदेश लेकर विदुर के पास चला गया तथा पांडव भी गंगा पार होकर लुकते छिपते बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। इधर वारणव्रत में पूरी रात बीत जाने पर सारे पूर्ववासी पांडवों को देखने के लिए आए। आग बुझाते बुझाते उन लोगों को मालूम हुआ कि ये घर लाख का बना है और मंत्री प्रोचन भी इसी में जल गया है। उन्होंने निश्चय किया कि पापी दुर्योधन का ही ये षड्यंत्र है। अवश्य ये बात धृतराष्ट्र की जानकारी में हुई है। भीषम, विदुर और दूसरे कौरव भी धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं। आओ हम लोग धृतराष्ट्र के पास संदेश भेज दें कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। अब तुम्हारी करतूत से पांडव जलकर मर गए। जब सब लोग आग हटाकर देखने लगे तो अपने पांचों पुत्रों के साथ मरी भीलनी मिली। उन लोगों ने उन्हें पांचों पांडव और कुंती समझा। सुरंग खोदने वाले मनुष्य ने घर साफ करते करते राख से सुरंग पाट दी, इसलिए किसी को भी उनका पता नहीं चल सका। पूर्ववासियों ने यह संदेश धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर भेज दिया। ये शुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने ऊपर ऊपर से बहुत दुख प्रकट किया। विलाप करने लगे कि हाय हाय, पांडव और उनकी माता के मरने से मुझे पांडव की मृत्यु से भी बढ़कर दुख हो रहा है। उन्होंने कौरव को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र से शीघ्र वारणव्रत में जाकर पांडव और उनकी माता का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। प्रोचन के भाई बंधु भी वहां जाकर उसका क्रियाक्रम करें। पांडवों का क्रम इस प्रकार खूब खर्च करके किया जाए जिससे उन्हें सदगति प्राप्त हो। सब जाति भाइयों और धृतराष्ट्र ने विलाप करके पांडवों को तिलांजलि दी। पूर्ववासियों ने उनकी दुर्घटना पर बड़ा शोक प्रकट किया। विदुर ने सब हाल मालूम होने पर भी थोड़ी बहुत सहानुभूति प्रकट की। इधर पांडव नाव से उतरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस समय नींद के मारे सबकी आंखें बंद हो रही थी, सभी थके और प्यासे थे। घना जंगल था, दिशाओं का पता नहीं चलता था। यद्यपि प्रोचन चल गया था, फिर भी उन्हें छिपकर ही जाना था। इसलिए युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने फिर सबको पूर्ववत लाद लिया और तेजी के साथ चलने लगे। भीमसेन इतने भीषण वेग से चल रहे थे कि सारा वन कांपता हुआ सा जान पड़ता था। उसमें पांडव लोग प्यास, थकावट और नींद से बड़े बेचैन हो रहे थे। उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। वह ऐसे घोर वन में जा पहुंचे जहां पानी का कहीं पता नहीं था। उस समय कुंती ने अत्यंत त्रिषातुर होकर जल की इच्छा प्रकट की। तब भीमसेन ने उन सबको एक वट वृक्ष के नीचे उतार कर कहा, तुम लोग थोड़ी देर यहीं विश्राम करो, मैं जल लाने के लिए जा रहा हूँ। निश्चय ही यहाँ से थोड़ी दूर पर कोई बड़ा जलाशय है, तभी तो जल में रहने वाले सारस पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। युधिष्ठिर की आज्ञा मिलने पर सारस पक्षियों की ध्वनि के आधार से भीमसेन तालाब के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने जल पिया, स्नान किया और उन लोगों के लिए अपने दुपट्टे में पानी जल भरकर ले आए। वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर भीमसेन ने देखा कि माता और सब भाई सो गए हैं। वे दुख और शोक से भरकर उन्हें बिना जगाए ही मन ही मन कहने लगे, मेरे लिए इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या होगी कि मैं आज अपने उन भाइयों को, जिन्हें बहुमूल्य सुकोमल सेज पर भी नींद नहीं आती थी, खुली जमीन पर सोते देख रहा हूं। मेरी माता वसुदेव की बहन और कुंती राज की पुत्री है। वे विचित्र वीर जैसे सुखी पुरुष की पुत्र वधु, महात्मा पांडु की पत्नी और हमारे जैसे पुत्रों की माता है, फिर भी खुली धरती पर लुढ़क रही है। मेरे लिए इससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी कि जिन्हें अपने धर्म पालन के फल स्वरूप तीनों लोकों का शासक होना चाहिए, वे दृष्टर थक कर साधारण पुरुष की भांति जमीन पर लेटे हुए हैं। हाय हाय, आज मैं अपनी आंखों से वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम सुंदर न रत्न अर्जुन और देवताओं में अश्विनी कुमार के समान रूप संपत्ति में सबसे बड़े बड़े नकुल और सहदेव को आश्रयहीन की तरह वृक्ष के नीचे नींद लेते देख रहा हूं। दुरात्मा दुर्योधन ने हम लोगों को घर से निकाल दिया, जलाने का प्रयत्न किया, किंतु भाग्यवश हम लोग बच गए। आज हम वृक्ष के नीचे हैं, कहां जाएंगे, क्या भोगेंगे, इसका पता नहीं। आह पापी दुर्योधन, सुखी हो ले। युधिष्ठिर, मुझे तेरे वध के लिए आज्ञा नहीं देती, नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुटुंबियों के साथ यमराज के हवाले कर देता। अरे पापी, जब युधिष्ठिर तुझ पर क्रोध नहीं करते तो मैं क्या करूं। भीमसेन क्रोध से उतावले हो रहे थे, लंबी सांस ले रहे थे और वे हाथ से हाथ पीस रहे थे। अपने भाइयों को निश्चिंत सोते देखकर वे फिर सोचने लगे कि हाय हाय, यहां से थोड़ी दूर पर वारणाव्रत नगर है, यहां तो बड़ी सावधानी से जागना चाहिए था, फिर भी ये सो रहे हैं। अच्छा, मैं ही जागूंगा। हाँ तो जल का क्या होगा, अभी थके मांदे हैं, जब जगेंगे तब पी लेंगे। ये सोचकर स्वयं भीमसेन जाग कर पहरा देने लगे।